السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے تجوید کا سبق پڑھا تھا, اس میں ہمیں مد پڑھا تھا. ہم نے مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنا. اور قرآن کریم میں کتنی قسم کا مد لکھا گیا ہے؟ دو قسم کا. ایک بڑی مد اور دوسری چھوٹی مد. ان کی شناخت تو آپ کو ہو گئی نا, بڑی مد کون سی ہے اور چھوٹی مد کون سی ہے. اس کے علاوہ بھی مد کی بہت سی قسمیں ہیں, لیکن اتنے بڑے قاری تو ہم نے بننا نہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ قرآن کریم جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح طور پہ پڑھنا آ جائے. اچھا, یہ جو بڑی مد ہے وہ مد کرنا ضروری ہے یا جائز ہے؟ بس ضروری ہے. جو چھوٹی مد ہے وہ چھوٹی مد جو ہے, ماشاء اللہ, وعلیکم السلام. اچھا, صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ چھوڑ دی ہے تو پھر آگے بھی چھوڑتے رہیں, اور اگر ایک دفعہ کر لی ہے تو پھر آگے بھی کرتے رہیں. جی ماشاء اللہ. مد کی مقدار کتنی ہے جی؟ آپ بتاؤ, چھوٹے آپ بتاؤ مد کی مقدار کتنی ہے؟ تین الف جتنی, ساڑھے تین الف جتنی اور پانچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے ذرا بتلاؤ پانچ الف جتنی کتنی ہوگی, کر کے سناؤ. ہاں کر کے سناؤ کتنی ہوگی پانچ الف جتنی. شاباش, بالکل صحیح بتلایا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اور ساڑھے تین علی کتنی کوئی سنائے پڑھ کے؟ کون سنائے گا ساڑھے تین علی کتنی؟ سناؤ آگے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تین علی کتنی عدنان صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب آپ کی مرضی کی بات ہے کہ آپ خواہ تین الف اتنی مت کریں, خواہ ساڑھے تین الف اتنی مت کریں, اور خواہ پانچ الف اتنی مت کریں. لیکن اگر ایک طریقے کو اختیار کر لیا ہے تو پھر آگے بھی وہی طریقہ چاہیے تھے, اسی طریقے کا تسلسل ہونا چاہیے. کل پوری تلاوت میں تسلسل رہنا چاہیے, یعنی کہ صرف ایک آیت میں اگر مدیں آئی ہیں ان میں تسلسل رہے, اگلی آیت میں وہ تسلسل نہ رہے, بلکہ پوری تلاوت کے دوران میں پھر اسی تسلسل کو برقرار رکھیں. دوبارہ اگر تلاوت شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے, پھر کوشش کریں. لیکن اگر تسلسل نہیں رہے گا تو یہ لحن جلی نہیں ہوگی. لحن جلی کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ چار. بڑی غلطی کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار. اگر تسلسل نہیں رہے گا تو یہ لحن جلی نہیں ہوگی بلکہ لحن خفی ہوگی, چھوٹی غلطی ہوگی, نماز سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. گرامر کا سبق ہم نے کل پڑھا تھا, ضمیروں ہی کے حوالے سے کچھ ہم نے مزید آگے پڑھا تھا. ضمیروں کے بارے میں آپ بتائیں گے, میں ضمیریں پوچھتا ہوں آپ ان کے بارے میں سناتی چاہیے. ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ہوم کا کیا مطلب ہے؟ ہیا کا کیا مطلب ہے؟ انتا, انتی, انتم, انتن, انا, نحن نا ہم ہمارا ہماری ہمارے ہمیں تم تمہارا تمہاری تمہارے کی کی متصل رہتے ترجمہ کیا بنے گا تو ایک عورت تیرا تیری تیرے کا انتھا کا متصل استعمال ہے یہ ماشاء اللہ آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا صادق اور امین کے آپ نے کیا پوچھا ہے الف واو اور یا کے بارے میں الف واو اور یا اصل میں اس طرف زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ اگر الف سے پہلے زبر آئے تو ایک الف جتنا کھیلتا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آئے تو اس کو بھی ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آئے تو اس کو بھی ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے یہ بات تو پہلے گزر گئی نا جب بتلایا تھا کہ حرکت کو کیسے ادا کرنا ہے سکون کو کیسے ادا کرنا ہے حرکت کو لمبا نہیں کرنا اور اگر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے تو اس کو ایک الف کے بقدر لمبا کرنا ہے اسی طرح زبر کے بعد الف ہے زیر کے بعد یا ہے پیش کے بعد واو ہے تو انہیں بھی لمبا کرنا ہے اس قسم کی مد کو کہتے ہیں مد تبعی لیکن چونکہ یہ نام مشکل ہے کام ہونا چاہیے تو وہ کام آپ کو بتا چکا ہوں اس لیے اس مد کے اندر اس کو میں بیان نہیں کر رہا یہاں صرف موٹی موٹی مدیں جو اہم اہم ہیں قرآن شریف میں جہاں مد لکھا ہوا ہے اسی طرح مد کی اور بھی بہت سی اقسام ہے جیسے میں نے کل اشارتاً بتلایا تھا مد لازم مد متصل مد منفصل مد حرفی مستقل حرفی مخفف اس طرح کی مد عارضین بہت سی مدیں ہیں لیکن الجھاؤ پیدا ہو جائے گا اور یہ بھی یاد نہیں رہے گا بہرحال جو مدیں کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری بس جو یہاں لکھی ہوئی ہے نا قرآن شریف میں جہاں بھی اگر آپ وہ کر لیں گے موٹی مد کے اوپر بڑی مد کے اوپر مد کر لیں گے اور جو چھوٹی مد ہے اس پر کریں نہ کریں اختیار کی بات ہے تو ان کو صحیح پڑھا جائے گا جی حروف علت بھی کہتے ہیں ان کو واو الف یا کو حروف علت بھی کہتے ہیں علت واو الف یا ان کا مجموعہ بنتا ہے وائے لیکن ان حروف کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے اگر ان کا نام نہ بھی یاد رہے تو کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ آج کا ہمارا تجوید کا سبق شروع ہوتا ہے آج ہم نے پڑھنا ہے وقف وقف کیا ہوتا ہے وقف کا لغوی مطلب وقف کا اصطلاحی مطلب ہم وقف کے بارے میں جانیں گے آج مکمل طور پہ تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے وقف لیکن اس کا ایک ابتدائی تعارف ہوگا وقف کا اس کے بعد وقف کے بارے میں جو تفصیلی علامات اور کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اور پھر مستقل وقف اور اگر سانس ٹوٹ جائے تو عارضی طور پر وقف یہ ساری باتیں ہم بعد میں پڑھیں گے وقف کا مطلب لغوی مطلب ٹھہرنا کیا مطلب ہے ٹھہرنا اسی سے نکلا ہے وقوف عرفات عرفات میں ٹھہرنا وقوف مزدلفہ مزدلفہ میں ٹھہرنا وقف وقوف ایک ہی مطلب ہے تو وقف کا لفظی مطلب ہے ٹھہرنا اور اصطلاح میں وقف کسے کسی کلمہ کے آخر میں سانس توڑ کر تلاوت ختم کرنا یا اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں عام طور پر سانس لیا جاتا ہے پورا, یعنی اس کو عام انداز میں اور سادہ الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مقام پر تلاوت ختم کر کے رک جانا, یہ بھی وقت ہے. تلاوت کر رہا ہے انسان, ایک مقام پر پہنچ کر کے وہ اپنی تلاوت کو سٹاپ کر دیتا ہے, تو گویا اس نے کیا کر دیا, وقف کر دیا. اور اسی طریقے سے وقف اسے بھی کہتے ہیں کہ تلاوت کے درمیان میں کسی مقام پر رک گیا ہے, کسی لفظ کسی کلمہ کے آخر میں سانس توڑ دیا ہے اس نے, سانس توڑنے کے بعد اتنی دیر ٹھہرا رہا کہ جس میں ایک سانس آ جائے اور پھر آگے والا لفظ شروع کرتا ہے, یہ پیچھے سے ملا کر پڑتا ہے باہر, یہ جو ٹھہرنا ہے اسے وقف کہیں گے. اور اس میں اتنی دیر ٹھہرنا وقف کے لیے ضروری ہے کہ جس میں ایک سانس آ جائے, اگر تھوڑا سا ٹھہرا نا تھوڑا سا تو وہ وقف نہیں ہوگا, وہ سکتہ آ جائے گا اور سکتے کی بات آگے پڑھیں گے. جیسے قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے موقدینا ہاذا, یہاں پر میں نے وہ نہیں کیا, کیا کیا ہے, سکتہ کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ہے کلا بل رانا, میں نے سانس نہیں توڑا ہے اور رکا بھی نہیں ہوں زیادہ دیر, تو یہ بھی کیا بنے گا, سکتہ بنے گا, وقف نہیں بنے گا. وقف کے لیے ضروری ہے کہ سانس کو توڑ دیا جائے اور اتنی دیر انسان ٹھہرے کہ جس میں سانس آ جائے. اگر کسی نے آیت کی تلاوت کی, کلمے کے آخر میں ٹھہرا, سانس بھی توڑ دیا, مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون, بہت جلدی سے اس سے آگے بڑھ دیا, تو اسے وقف نہیں کہا جائے گا. اصطلاحاً وقف یہی ہے کہ سانس کو کلمہ کے اخیر میں توڑ دیا اور اتنی دیر ٹھہرا رہا کہ اتنی دیر میں سانس انسان کا آ جائے آسانی سے, اس کے بعد آگے سے پڑھے یا پیچھے سے ملا کر کے پڑھے, تو اسے وقف کہا جاتا ہے. جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو اس وقت وقف نہیں, وقف کی علامات نہیں لگی ہوئی تھی. ہم وقف کی علامات بھی پڑھیں گے. آپ نے تلاوت کے دوران میں دیکھا ہوگا قرآن کریم میں کسی آیت کے اوپر صرف گول دائرہ لکھا ہوتا ہے آیت کے اختتام پر, اور کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے میم, کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے صاد, کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے زا, کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے جیم, کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے لا, کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے فل, فل بھی لکھا ہوتا ہے, کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے معانقہ, کسی مقام پر لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختلف قسم کے اوقاف اور ان کی علامات ہیں. ان علامات کو کہا جاتا ہے رموز اوقاف, یعنی وقف کرنے کے نشانات اور علامات, رموز اوقاف. لیکن ابھی آج ہم ان کو پڑھیں گے نہیں, ان کے متعلق بات کریں گے. یہ جو رموز اوقاف ہیں, وقف کی علامات ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں لگائی گئی تھی, اور بعد میں علماء اور قراء نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ حضرات قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ جملوں کو اس طرح سے ملا دیتے ہیں کہ ان میں صحیح طور پر جملے کی شناخت نہیں ہوتی اور ایک جملے کا معنی پورا نہیں رہتا, آگے والا جملہ پیچھے کے ساتھ مل گیا, پیچھے والا جملہ اگلے جملے کے ساتھ متصل ہو گیا, تو انہوں نے پھر یہ علامات مقرر کی, اور ان علامات کی مدد سے قرآن کریم کے پڑھنے کو آسان بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک لفظ ہے, ایک لطیفہ ہی کہنے, ایک لطیفہ ہے کہ ایک پیر صاحب کے پاس کوئی شخص گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے. تو پیر صاحب نے آگے سے کہہ دیا بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ بیٹی. اب اگر اس کے گھر بیٹا ہو گیا تو وہ آئے پیر صاحب کے پاس اور پیر صاحب کہیں گے کہ میں نے تو کہا تھا بیٹا نہ بیٹی، یعنی بیٹا ہوگا نہ بیٹی. تو یہ بیٹا پر وقف کرے تو معنی بدل گیا نا، بیٹا نہ بیٹی. اگر بیٹی ہو گئی تو پیر صاحب فرمانے لگے میں نے کہا تھا نا بیٹا نہ بیٹی، تو نہ پہ وقف ہو گیا تو نہ کس کے ساتھ مل گیا، بیٹے کے ساتھ، اور بیٹی الگ ہو گیا. اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو بیٹا نہ بیٹی. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ آگے والے جملے سے ملا دے تو معنی اور بن جاتے ہیں، اور اس سے کاٹ دے تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کی آیات بھی بعض آیات ایسی ہیں کہ اگر انہیں آگے والی آیت کے ساتھ ملا دے تو معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر درمیان میں وقف کرے تو معنی اور ہو جاتے ہیں. اور اس کی متعدد مثالیں جیسے آپ وقف کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ رموز اوقاف تو آپ کے سامنے آئیں گی، اور یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ یہاں وقف کیوں ڈالا گیا ہے، اور یہاں وقف کرنا لازم کیوں ہے، وہاں وقف کرنا گنجائش کیوں ہے، یہاں وقف نہ کرنا ضروری کیوں ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائیں گی. بہرحال اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ وقف لگانے کا یہ سلسلہ، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اب دیکھیے کہ جو عربی دان تھے، عربی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، محاورات سے واقف تھے، آگاہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ بڑے فصیح اور بڑے بلیغ تھے، اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ شعر و شاعری کے ذریعے سے قاتل تلاش کر لیا کرتے تھے، اتنے فصیح و بلیغ تھے. وہ امراء القیس ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کو اس کے قاتل گرفتار کر کے لے گئے. المستطرف فی کل فن مستظرف کے اندر اس کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اس کے شاعروں کی اپنی دشمنیاں تو ہوتی ہیں، تو اس کے دشمن اسے گرفتار کر کے لے گئے، قتل کرنے لگے. تو اس کو کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی آخری خواہش نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میری گھر میں دو اکیلی بیٹیاں ہیں، ان کو جا کر کے میرا شعر کا ایک مصرع پہنچا دو اور ان کو کہو کہ اس کا دوسرا مصرع تم بناؤ. امراء القیس کے جو دشمن تھے کہنے لگے اچھا یہ کون سی مشکل بات ہے، تمہارا ایک پیغام ہے، چلو آخری تمہاری زندگی خواہش ہے، ہم یہ پہنچا دیں گے وہاں. اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد چلے گئے اس کے گھر میں اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بیٹی نکلی، پوچھا کون ہے. کہا جی آپ کے ابا جان ہمیں ملے تھے راستے میں اور وہ کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر کو جا رہی ہیں تو ہمارے گھر سے ہوتے جانا اور ہماری بیٹیوں کو شیر کا ایک مصرع سناتے جانا اور کہہ دینا کہ اس کا دوسرا مصرع بنا ہے. ٹھیک ہے جی سنائیے شیر، کیا شیر ہے؟ شیر سنایا فوراً اسی وقت. یبنتی ان اباکما، اے میری دونوں بیٹیوں بے شک تم دونوں کا باپ. بس اتنی ہی بات. وہ بیٹی اندر گئی، دوسری سے مشورہ کیا، ان کو گھر لے آئی اور ان آدمیوں کو لا کر گھر میں بٹھا دیا، اور باہر محلے میں جا کر کے کہنے لگی میرے باپ کے قاتل میرے گھر میں بیٹھے ہوئے. آلے محلہ اکٹھے ہو کر کے آگے اور انہیں آ کر کے پکڑ لیا کہ تم نے قتل کیا ہے عمر القیس کو. تو کہنے لگے جی نہیں، انکار کیا، انہوں نے تو کرنا ہی تھے انکار. لیکن بیٹی یہ کہتی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قاتل نہ ہو، یہ ہمارے باپ کے قاتل ہیں. تو بالآخر انہوں نے اقرار کر لیا، لیکن کہنے لگے اچھا یہ بتلاؤ کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ ہم قاتل ہیں. تو وہ بیٹی جس کو شعر سنایا تھا مصرع ایک، وہ کہنے لگی ہم دونوں نے سر جوڑ کر کے اس کا دوسرا مصرع بنایا، اس کے سوا بنتا ہی نہیں تھا. قد قتل وقاتلاہ لداکما یبنتی ان اباکما قد قتل وقاتلاہ لداکما، اے دونوں بیٹیوں بے شک تم دونوں کا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل تمہارے پاس ہے. تو اتنے فصیح و بلیغ تھے وہ لوگ، ایسی فصاحت و بناوٹ میں قرآن کریم نازل ہوا اور سب نے اپنے کتبے اتار لیے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو اصل عربی تھے ان کو اوقاف کی علامات بتلانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو معلوم تھا, پتا تھا کہ اس جملہ پر وقف کرنا ہے, اس جملہ پر وقف نہیں کرنا, اور اس مقام پر ٹھہرنا ہے, اس مقام پر نہیں ٹھہرنا. ضرورت کب پیش آئی؟ جب لوگ غلطیاں کرنے لگے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد, یہ میں ساری تمہید اس لیے بنا رہا ہوں, باندھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک سوال کا جواب سمجھانا ہے. سوال یہ ہے جناب, جو کام حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا جائے وہ تو بدعت ہوتا ہے. لہذا یہ وقف لگانا, یہ مدیں لگانا, یہ زبریں لگانا, یہ سارا کیا ہونا چاہیے؟ بدعت ہونا چاہیے معاذ اللہ تعالی. جب یہ بدعت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی بدعت چالیس میں, یہ سارے جائز ہیں, سنت ہیں. سوال سمجھ آئے؟ اس کو تو کوئی نہیں کہتا بدعت, وقف لگانے کو, مد لگانے کو, اور شد لگانے کو, اور زبریں پیریں ڈالنے کو کوئی بھی بدعت نہیں کہتا. لہذا باقی بھی سارے کام بدعت نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے پاس ہوئے. تو جواب سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے, پہلے اسی بات کو میں دوبارہ دہراتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وقف لگانے کی ضرورت ہی بعد میں پیش آئی. جیسے جیسے ضرورت بنتی گئی, جیسے جیسے تقاضا ہوتا گیا, ویسے ویسے کام شروع ہو تو وہ بدعت نہیں ہوا کرتا. اور جس کام کا سبب تقاضا ضرورت پہلے سے موجود ہو, پھر بھی حضور نے وہ کام نہ کیا ہو, بعد میں وہ کام ثواب سمجھ کے اور دین کا سمجھ کے کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا باریک فرق ہے, ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا. اب دیکھ لیجیے, حضور علیہ السلام کے دور میں وقف لگانے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. حضور علیہ السلام کے دور میں زبر زیر لگانے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. حضور علیہ السلام کے دور میں بخاری شریف جمع کرنے کی ضرورت تھی؟ حضور علیہ السلام کے دور میں قرآن شریف کو دو گتوں کے درمیان جمع کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. ضرورت ہی بعد میں پیش آئی, لہٰذا بعد میں کام ہوتا. آپ کی ضرورت حضور علیہ السلام کے دور میں کوئی ضرورت آج نہیں بنی, نہیں زمانے کے ساتھ نہیں پیش آئی, یہ تو ضرورت پہلے سے تھی. لہٰذا پہلے اس کام کا نہ کیا جانا جو آج کل ہم نے شروع کر رکھے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو انہیں دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے, اور وقف وغیرہ لگانا بدعت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا اس جواب کا کہ جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوا اور اس کام کا سبب بھی موجود رہا ہو, تقاضا بھی ہو, داعیہ بھی ہو, ضرورت بھی ہو, پھر بھی نہیں کیا گیا, بعد والے ثواب سمجھ کر کے کریں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت. اور اگر حضور علیہ السلام کے دور میں اس کا سبب داعیہ اور تقاضا ہی نہیں تھا, بعد میں اس کی ضرورت پیش آئی, تقاضا بنا, تو وہ وقت کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے. اس لیے وقت کے حوالے سے یہ بات میں نے آپ کو بتلائی کہ جو اوقاف کی علامات, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مزید وضاحت کے ساتھ کہ کچھ آج کل کے مفکر نکلے ہیں جدید, وہ لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں الجھا کر کے سنت اور بدعت کا فرق مٹانا چاہ رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں, آؤ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں حضور کے دور میں نہیں تھی, بعد میں ہوئی ہیں, جب یہ بدعت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی بدعت نہیں ہے. لیکن جس کے ذہن میں یہ فرق موجود ہوگا وہ کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. آج بس وقف کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ اسی قدر کافی ہے. اب آ جائیے روموں سے اوقات انشاءاللہ کل کریں گے, انشاءاللہ گرامر کے سبق کی طرف آ جائیے. ہمارا ضمیروں کا سبق ختم ہو گیا, ضمیریں ختم ہو گئی, ضمیر نہیں ختم ہوا. ضمیریں پڑھ کر کے ضمیر مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو با ضمیر بنائے. ضمیر جاگ گیا, ضمیریں پڑھ کے ضمیر جاگ گیا, ماشاء اللہ. آج ہم نے تین لفظ پڑھنے ہیں, اذا اذن, ایزن، جن میں سے دو تو آپ پڑھ چکے ہیں اور صرف تیسرے کے متعلق پڑھیں گے ایزن، لیکن دو بھی ساتھ ان کی بھی انشاءاللہ تشریح آ جائے گی ساتھ ساتھ. ایزن کو یوں لکھنا ہے، ایزا لکھ کے نا ایزا، تو یہ ایزن ہو جائے گا. ایز تو لکھنا آ جائے گا نا، الف کے نیچے زیر اور زال کے اوپر جزم، یہ کیا بن جائے گا ایز. اور دوسرا لفظ ایزا، یعنی الف کے نیچے زیر، زال کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف، ایزا. اور تیسرا ایزن، ایزن لکھنا ایزا کی طرح ہی ہے، لیکن ایزا کے اوپر، زال کے اوپر دو سبرے ڈال دینی ہے، ایزن بن جائے گا. وہ پہلا، سب سے جو پہلا ہے وہ ایز ہے، دوسرا ایزا ہے، اور تیسرا ایزن ہے. ایزن آخر میں نون نہ ڈالیں، بلکہ ایزا لکھ کے نا زال کے اوپر دو زبرے ڈال دیں. نہیں لکھنا مفہوم؟ آج کی زبان میں کہنا ہوگا بات سمجھ آئے گی نا، مفہوم؟ آپ آگے دیکھیں نعم، نعم کا مطلب ہے جی ہاں. تو میں پوچھتا ہوں مفہوم، میری بات سمجھ آ رہی؟ مفہوم کہلانی نعم. ایک اور لفظ بھی ہے جی ہاں کہنے کے لیے، کہتے ہیں آئیوا، آئیوا یہ بہت زیادہ کہتے ہیں آئیوا. یہ اصل میں یہ لفظ ہے ای واللہ، ای کا مطلب جی، واللہ کا مطلب اللہ کی قسم. اس کو عربوں نے مخفف کر کے بنا دیا آئیوا. آج کل بولتے بھی ہے آئیوا، آج کل نام لا کم بولتے ہیں، نام نام آئے وا. اگر کسی سے کوئی بات کی اس نے ہاں کہنا ہے آئے وا. تو صاحب مفہوم کا نام آئے وا. اچھا جی ماشاء اللہ، نام یس جی آئے وا. پہلا لفظ، دوسرا ایزا، دونوں کا ایک مطلب ہے، دونوں کا مطلب ہے جب، اور ان کا مطلب جس وقت بھی کر سکتے ہیں. انگلش میں کیا لفظ ہوگا اس کے لیے؟ وین، جس وقت یا جب، ایک ہی بات ہے نا، فرق تو نہیں ہے دونوں میں. اس ایزا جب، یہ جس وقت کے معنی میں آتے ہیں. لفظی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق میں آپ کو ترجمے کے دوران بتا چکا ہوں. اس گزشتہ زمانے کے لیے آتا ہے، اور ایزا آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے. اب قالا گزشتہ زمانے والا ترجمہ ہوا یا آئندہ والا؟ گزشتہ زمانے کا ترجمہ ہوا. اِذْ قَالَ، جب کہا، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ دوسرے کی مثال ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جب کہا جائے ان سے، یہ کون سا ترجمہ ہوا؟ مستقبل والا، فیوچر والا. دیکھیں جی، اس آلا کی جگہ اگر ہم لکھ دیں اِذَا قَالَ، اگر ہم یہ پڑھیں اِذَا قَالَ لگائیں، تو کیا بنے گا ترجمہ؟ کیا بنے گا اِذَا قَالَ کا؟ جب جب کہا جائے نہیں کرنا, جب کہیں کہیں. وہ تو پی ایم اے پیسیو وائز ہو گیا تھا نا, مجھول ہو گیا تھا, اس وجہ سے اس نے کہا جائے آیا. کالا پیسیو وائز نہیں ہے, پیلا پیسیو وائز ہے, مجھول فیل. ایک ہوتا ہے معروف ہو, ایک ہوتا ہے مجھول. کالا پیلا, کالا کہا, پیلا کہا گیا. تو اس کالا کا مطلب ہوا جب کہا, اور ایزا کالا کا مطلب ہوگا جب کہے. اسی طرح ایزا پیلا اگر اس کو کر دیں اس پیلا تو کیا مطلب ہوگا, جب کہا گیا. اور جب ہو جائے ایزا پیلا تو کیا مطلب ہوگا, جب کہا جائے. کچھ الفاظ لیں, ان الفاظ کے شروع میں اس اور ایزا لگا کر کے مشق کریں. ایک لفظ ہے خلق, اس کے شروع میں اس لگائیں, کیا بن جائے گا اس خلق, کیا مطلب ہوگا, جب پیدا کیا, جب پیدا کیا. اب اسی کے شروع میں ایزا لگائیں, ایزا خلق, کیا گیا نہیں, گیا نہ لگائیں, گیا گیا یا جائے یہ مجھول کی نشانی ہوتی ہے. میں نے اب کوجی کا تو نہیں کہا, میں نے خلق ہی رکھا ہے. صرف اس میں گزشتہ کا اور آئندہ کا فرق ڈالیں. اس خلق کا مطلب ہوگا جب پیدا کیا, اور اذا خلق کا مطلب ہوگا جب پیدا کرے, یہ جب پیدا کرے گا. ضرب کا لفظ ہے مارا, ضرب کا لفظ اس کا مطلب ہے مارا. اس کے شروع میں اذ لگائے, اذ ضرب کیا مطلب ہوگا, جب جب مارا, مارا گیا نہیں, یہ گیارہویں بتا دیتے ہیں آپ, گیارہویں کو گیارہ محبت ہے آپ کو. جب مارا, اچھا اب اس کے شروع میں ایزا لگا دے, ایزا ضربا تو کیا مطلب ہوگا, جب مارے گا. اچھا جی, کیا جب مارتا ہے بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ طور پر جو ہے نا وہ مستقبل والے جو معنی ہیں ان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے. ایک لفظ ہے آبادہ, آبادہ کا مطلب ہے عبادت کی. گئی نہیں لگانا چاہیے صاحب جب عبادت کی. اس آبادہ کا کیا مطلب ہے, جب عبادت کی, اور ایزا آبادہ جب عبادت کرے گا. اچھا جی, اور لفظ آپ بھی نکالیں کوئی لفظ اپنی طرف سے. نصرا, نصرا کا مطلب ہے مدد کرنا. اذ نصرا کا کیا مطلب ہوگا, جب مدد کی, اور اذا نصرا جب مدد کرے گا. کوئی اور لفظ, سمع, سمع کا مطلب ہے سنا. اذ سمع کیا مطلب ہوگا, جب سنا, اور اذا سمع جب سنے گا. تو معلوم ہوا کہ اس اور ایزا کا لفظی طور پر ایک ہی مطلب آتا ہے. کیا مطلب, جب, جس وقت. اور معنی کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے کہ اس گزشتہ زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ایزا آئندہ زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے تیسرا لفظ ہے ایزن. ایزن کا مطلب ہے تب. اس ایزا کا مطلب کیا تھا, جب, اور ایزن کا مطلب ہے تب, یعنی اس وقت, تب اس وقت, یعنی جب کسی بات کا نتیجہ ظاہر کرنا ہو نا, تو نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. اسے انگلش میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو آپ کر سکتے ہیں دین, تب. جیسے قرآن کریم میں ہے انکم اذن مثلہم, ان بے شک کم تم اذن تب, مثلہم ان کے مثل ہو, ان جیسے ہو. تو اذن کا کیا معنی آتا ہے, تب. خلاصہ یہ ہوا, آج ہم نے تین الفاظ پڑھے, ایک اذ, دوسرا اذا, اور تیسرا اذن. اذ اور اذا لفظ کے اعتبار سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں یعنی جب یا جسم، لیکن معنی کے اعتبار سے مانوی لحاظ سے ان دونوں میں فرق ہے. اس گزشتہ زمانہ کے لیے آتا ہے اور اذا آئندہ زمانہ کے لیے آتا ہے. اور تیسرا لفظ ہے اذن. اذن کا مطلب ہے تب. یہ کسی نتیجہ کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ہوا تب یہ ہو گیا. انکم اذن مثلہم، بے شک تم تب ان کے مانند ہو. الحمدللہ گرامر کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اب قرآن شریف کو لیجیے. انکم اذن مثلہم، انکم اذن مثلہم، اذن مثلہم. نہیں نہیں نہیں آئے گی. اچھا صاحب، اذن مثلہم، اذن لکھیں اور مثلہم لکھیں، یہ قاعدہ چلے گا. نیند کے آگے شد آئے گی. آپ نے وہ جو قاعدہ پڑھا ہے نا، نون ساکن یا تنوین آ جائے اس کے بعد میم آ جائے، یرملون والا قاعدہ، وہی قاعدہ چلے گا. آیت نمبر 22 کے بعد، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 کے بعد سنائیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. و ان، اگر، ذرا اونچی پڑھے، کنتم فی ریب مما، من سے ما جو، تو مما اس کے بارے میں جو، اس کے متعلق جو، اس سے جو، نزلنا ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے، علی عبدنا اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے، فأتوا، بس لاؤ تم، فأتوا کا مطلب آؤ بھی ہو سکتا ہے، لاؤ اور آؤ، لاؤ کہاں کرتے ہیں اور آؤ کہاں کرتے ہیں، کون بتائے گا؟ جی آپ بتلائیے. الٹ ہو گیا تھوڑا سا. جی اشرف صاحب آپ بتلائیے. ہاں جی، جب اس کے بعد با نہ ہو تو آؤ، اور جب با ہو تو لاؤ. اچھا جی، یہاں با آئی ہے بعد میں، بسورتین، اس جیسی کس نے آپ کو، وہ تو آگے لگ جا رہا ہے، مثلی نہیں تھا وہ، پہلے ہی آپ نے بول دیا. بسورتین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی ایک کس لفظ کا ترجمہ ہے تنوین کا، بسورتین، من مثلہ وادعوا، اور بلاؤ تم شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، دونوں کا کیا مطلب ہے، سوائے یا علاوہ، ان کنتم صادقین، فإن اگر، لم تفعلوا ولن اور ہرگز نہیں، لا لم لن کا نفی والا مطلب ہے، لیکن لن کا مطلب ان سے اس معنی میں ممتاز ہے کہ اس میں تاکید آ جاتی، ہرگز نہیں. تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها، اس کا کس لفظ کا ترجمہ ہے، ہاں کس کی متصل شکل ہے، ہیا کی، بالکل ٹھیک ہے. یہ بتانا تو آسان ہے کہ ہاں کا ترجمہ یہ ہے، یہ بھی ساتھ یاد ہونا چاہیے کہ یہ تنہا استعمال ہو تو کیا آتا ہے. الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے، بالکل ٹھیک ہے جی. اب آگے پڑھیے, جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کرتے جائیں گے. ہوا بشر خوشخبری سنا دیں. بشر بشارت سے نکلا ہے اور بشارت کا مطلب ہے خوشخبری سنانا, اسی سے بشرا کا لفظ بھی ہے. اردو میں یہ نام رکھا جاتا ہے بشرا, بشارت اور بشیر, خوشخبری سنانا. تو بشیر یہ امر کا لفظ ہے اور خوشخبری سنا دیں. الذین ان لوگوں کو جو, ان جو وہ جو, یہ سب اس کے معنی آ سکتے ہیں. آمنو, اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ وعملوا, عمل کیے انہوں نے. الصالحات میں, الصالحات میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ کون سی, کون سی علامت؟ آت, جیسے مسلمات, مومنات کا بھی پیچھے والا سبب یاد کر لیں. آت کسی لفظ کے آخر میں آئے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جمع مؤنث ہے. صالحات جمع ہے اور اس کا واحد کیا آئے گا؟ صالحہ, صالحت. یاد رکھیں یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے, اسے ابھی آپ نے پڑھا تھا. انا کا مطلب کرتے ہیں بے شک, اور انا کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے دو کلاموں کو, دو جملوں کو, دو لفظوں کو. جس میں کہتا ہوں میں نے چودھری صاحب سے یہ کہا کہ میرا بھی حصہ گائے میں ڈال لیں, تو یہ جو دو جملے ہیں نا, میں نے چودھری صاحب کو کہا میرا بھی حصہ گائے میں ڈال لیں, درمیان میں کیا آ گیا؟ کہ. اس کے نے دونوں جملوں کو جوڑ دیا. تو عربی زبان میں انا کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ, ٹھیک ہے جی. تو انا کہ لہم ان کے لیے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نام کا. جنات, جنت ان کی جمع ہے یہ, جنات آت آ گیا نا اس کے آخر میں. جنات, جنتیں. تجری بہتی ہے, تجری بہتی ہے, یہ جاری ہونے سے نکلا ہے. اردو میں بولے نا جاری ہونا, تجری جاری ہوتی ہے, بہتی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جناب یہ شروع میں تو تا رہا ہے اور تا کا مطلب ہے تو تم, لیکن یاد رکھیں یہاں تا جو ہے وہ تو تم کے معنی میں نہیں آتا, کبھی کبھی مؤنث کی علامت بھی ہوتا ہے تا. یہاں تا اس کے مؤنث ہونے کو بتلا رہا ہے. اب آپ کہیں گے جنات کہاں سے مؤنث ہے, تو اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا اگر شروع شروع میں بتلایا تھا کہ قرآن کریم میں جو, بلکہ عربی لینگویج میں بھی, عربی کتابوں میں بھی جو چیز عقل مند نہ ہو اس کی جو جمع لائی جائے تو اس جمع کے لیے مؤنث کے سیغے بولے جاتے ہیں, مؤنث کے الفاظ بولے جاتے ہیں. مثلا جنات, سماوات, الارضین, آسمان, آسمان کئی, زمینیں, جنتیں, باغات, ان سب کو عربی زبان میں کس پہلو سے ان کو, ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں گے؟ مؤنث ہونے کے حوالے سے. جنات, جنتیں ہیں. تجری بہتی ہیں, من سے, تحت نیچے. تحت کا مطلب ہے نیچے, اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تحت نیچے. ماتحت, ماتحت کا مطلب ہوتا ہے جو دوسرے انسان کے اندر ہو, اس کے مات نیچے ہو. تحتیہا, اس کے نیچے سے. الانہار, نہر ان کی جمع ہے, نہر کی جمع. الانہار نہریں, بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. کلما, پھر آ گیا, پہلے بھی گزر گیا ہے. جب بھی, روزی کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. اگر تو یہ لفظ تو نیا نہیں ہے, رزق سے نکلا ہوا ہے, لیکن روزی کو یہ فعل مجھول ہے. صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتلایا تھا فعل مجھول کی کیا علامت ہوتی ہے, پہلے لفظ پر پیش اور آخر سے پہلے زیر، یہ یوں کہہ لیں آخر سے پہلے زیر اور اس سے پہلے جتنے متحرک آئیں گے ان پر پیش، جیسے انزل سے انزل، خلق سے خلق، رزق سے رزق، ذهب سے عبد سے عبد، سمع سے سمع. اسی طرح رزق سے کیا ہو گیا، رزق کا مطلب ہوگا رزق دیا، اور رزق کا مطلب کیا ہوگا، رزق دیا گیا. رزقون سے یہ جمع کا لفظ آ گیا، اس جمع کے لفظ میں جمع والا مانا آ جائے گا، رزقون ان کو رزق دیا جائے گا، جمع کا لفظ آ گیا نا، ان سب کو آخر میں زمیر بھی آ گئی، علامت آ گئی، رزقون ان کو دیا جائے گا رزق. لیکن یاد رکھیں بعد میں بھی رزق کا لفظ، جی بالکل مختلف ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی سوال آپ میں سے کرے تو پھر میں اس کو جواب دوں. دیکھیے ایک عربی زبان کا ایک قانون ہے، کچھ الفاظ ہیں خاص قسم کے مخصوص الفاظ، ان الفاظ کی وجہ سے ان کے آگے دو جملے آتے ہیں، ان دو جملوں کی وجہ سے ان کا معنی ماضی سے مستقبل میں چلا جاتا ہے. وہ مخصوص الفاظ ہیں کلما، متا اور اسی طرح، اور بھی مختلف الفاظ ہیں. ان الفاظ کے آنے سے اسے ہم اصطلاحی طور پر اگر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں ایک شرط ہے دوسرا مشروط ہے. اسے انگلش میں کیا کہیں گے، یعنی آپشنل، اگر یہ ہوا تو یہ، اگر یہ ہوا تو وہ، اس طریقے سے جو جملے آ جائیں. تو ان جملوں سے بھی بذات خود یہ مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو کل لمحی قسم کے جملوں کے شروع میں آتا ہے رق دیے گا. لیکن یاد رکھیں کہ رسپن بعد میں آ رہا ہے، دو تین لفظ بعد دیکھیے، کل لما روزی کو منہ منسوارت رسپن آ رہا ہے نا، اس لیے روزی کو میں صرف ہم یہ معنی کر سکتے ہیں دیا جائے گا، دیا جائے گا منہا، ان میں سے، منہا کی ہا ضمیر انہیں جنتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، جمع کی طرف، اس لیے کیا ترجمہ کریں گے، ان میں سے، من ثمر پھل میں سے، رزق رزق، جب ان کو دیا جائے گا ان میں سے پھل سے رزق، یعنی جب ان کو وہاں کوئی پھل رزق دیا جائے گا. منہا کا ترجمہ لفظی تو یہی ہوگا ان سے، لیکن یہاں ہم محارتن کر سکتے ہیں وہاں، منہا ان جنتوں میں سے، یعنی ان جنتوں میں وہاں، من سماتین پھل سے، اور سماتین کی جو تازمین تا ہے اس کے نیچے آپ نے دیکھا دو تن دو پھیرے آ رہی ہیں تنمین، تو اس کا مطلب کوئی پھل بھی کر سکتے ہیں، من سماتین کوئی پھل، من کا اگر ترجمہ نہ بھی کرے تو کوئی ایسی بات نہیں، رزق ان رزق. اب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کریں جو میں نے وضاحت کی، جب بھی ان کو دیا جائے گا وہاں کوئی پھل رزق، جب بھی ان کو وہاں کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا. قالوا وہ کہیں گے، اگر سے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے انہوں نے کہا، لیکن چونکہ یہ شرط اور مشروط ہے کلما کی وجہ سے، اس لیے ہم اس کے معنی میں مستقبل کے معنی کر سکتے ہیں. قالوا وہ کہیں گے ہذا الذی وہ جو رزقنا ہم کو رزق دیا گیا من قبل پہلے سے جو ہم کو رزق دیا گیا پہلے سے ماں اتو ان کو دیا جائے گا. یہ اتو وہی ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جس کا ترجمہ آتا ہے، جس کا ترجمہ آتا ہے آنا، لیکن اس کا ترجمہ لانا بھی آتا ہے، اور اس کے بعد با جائے تو اس کا مطلب لانا، اور بال آئے تو اس کا مطلب آنا. اسی سے ایک اور باب بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اتا اور ایک ہوتا ہے آتا. جب اتا سے آتا بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. اور اوتو یہ مجھول ہو جائے گا اس کا، اوتو کا مطلب ہوگا دیا گیا. اور جملے کی مناسبت سے آگے پیچھے کلما کے جو جملے آ رہے ہیں سیاق و سباق کے پیش نظر، اس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہم مستقبل بنا کر سکتے ہیں. وہ اوتو اور ان کو دیا جائے گا، دی با کا ترجمہ نہ کریں، صرف ہی کا ترجمہ کریں، با کا ترجمہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں. ہی وہ متشابہ ملتا جلتا، متشابہ کہتے ہیں جو چیز دوسرے سے مماثلت رکھتی ہو، متشابہ کہتے ہیں یار یہ بڑا مشابہ ہے اسے. متشابہ اور مشابہ کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی یہ بڑا ملتا ہے اسے. تو متشابہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ملتا جلتا. وہ لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، اگرچہ اس کا ترجمہ اسی ہے لیکن یہ حال لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ جنتوں کی طرف، ان جمع کی طرف لوٹ رہی ہے. لہذا اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فیہا ان میں، ازواجن زوج کی جمع ہے، ازواجن بیویاں ہیں، متحراتن پاک، متحرتن کا مطلب پاک، طہارت سے یہ لفظ نکلا ہے. وہ ہم وہ فیہا ان میں، لفظی ترجمہ یہ ٹھیک ہے اس میں لیکن یہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ جنتوں کی طرف. اس لیے معنی کیا کریں گے؟ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد اس میں فائل کا لفظ ہے، وہ کل کی گردان میں انشاءاللہ گرامر میں آپ پڑھیں گے. خالد ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون ہمیشہ رہنے والے. سنیے جی دوبارہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. وبشر اور خوشخبری سنا دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے. صدق اللہ العظیم. ہمیں سنانا چاہیں نیٹ پر، اگر وہ مرد حضرات ہیں تو وہ سنا سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر کے سنا سکتے ہیں، اور خواتین کو بعد میں ان کو بتلا دوں گا منٹ بعد. اب بنا تین فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، ارحم علینا یا ارحم الراحمین، ارحم علینا یا اکرم الاکرمین، یا احسن الخالقین، یا رب العالمین. سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، ارحم الراحمین.